Jag tror att jag de senaste dagarna har slagit rekord i flest antal gånger under 24 timmar men har haft otur när man har tänkt. Va? Yes. Du har haft otur att du har tänkt. Jag tänkte fel. Ja, det är inte det att jag är korkad. Ibland har jag bara otur när jag tänker. Nu. One way, I guess. Ja. Ja, alltså, okay. Ja, men som nu senast, jag skulle bara springa ner till affären sådär sista 10 minuterna innan de stänger och köpa glödlampor till lampan i sovrummet. Uh-huh. Det är baggies, right? Uh-huh. Det är liksom inte första gången man köper glödlampor. Man har till och med mig en liten glödlampa där jag kan läsa klart och tydligt på foten vilken volt, vilken watt, allting så. Skitbra. Mm. Och så ser jag de här svindyra och tänker, nej men alltså seriously, vi ska ju snart flytta. Det är inte som att jag orkar köpa något skitdyrt. Det ska bara hålla i en månad liksom. Och man kollar igenom och jag blir stressad och jag vill hem och jag vill podda. Och man hittar liksom, ah men den här ser ju precis ut som den. Yes, och det är rätt volt, det är rätt watt, skitbra. Tar den, går till kassan. Pratar av någon anledning hårfärg och ögonbrynsfärgning med kassörskan som sitter där. Kommer hem, inser, nej, jag köpte ju tjocka fötter istället för smala. Jag tänkte precis säga det, du kommer tillbaka hem och har upptäckt att du har fel fot på den. Ja. Eller, heter det fot? Det heter väl... Socker. Typ, fattning. Socker. Heter det. Fattning, ja precis. Det finns socklar. Fattar för... du det alltså? Mm. Oh wow. Det där var nog en av de absolut sämsta grejerna som jag sagt nu. Till Nördliv, vi börjar med ett bang här, kände jag verkligen. Datum 2017-01-07. Alltså vi är inne på första veckan i januari. Kan ni tänka er det? Idag är det jag som är värd på avsnitt 101. Det är som en infomercial, tänkte jag säga, information. Välkommen till Nördliv 101. Idag ska ni få lära er om vad kul är och the struggles of ranked gaming. Det handlar om hur man är nördig, helt enkelt. Nördliv, yes. 101. Där hör ni Rob, våran resident peka-klick-expert. Och med oss har vi även Lotta. Hon fick inget. Hon bara, du bara Lotta, helt enkelt. Du har inget så speciellt, liksom. Du bara Lotta. Nej, är man tillräckligt speciell så behöver man inget tillnamn, okej? Okay? Ja, det var tur att du sa det så att jag inte introducerar dig som token female character eller något sånt där. Vad räknas jag som då? Token Larsen character eller vadå? Yep. Ja, vi har ju tre att ta på där så att det... Mm. Ah, vi måste ju ha åtminstone en med oss i varje avsnitt liksom. Jo, men det är det jag menar. Du är jag den för det här avsnittet. Det skulle kunna vara lite som att säga liksom Noble Houses, att vi måste alltid ha med oss en Larsen, för att annars blir klan Larsen missnöjd med styrelsen. Det är en affront. En förolämpning. Ja. Jag ser alla ni sitter som är så här i gamla Noble-kläder med så här stor jävla tratt runt kragen och sitter där. Och så här, tycker jag aldrig! Jag vet ju vad jag ska klä ut mig till i så fall. Nästa gång vi träffas allihopa. Oh, do Nobel it. Larsen. Do it. Och jag vill se Simon i en kråshorta. Med extra mycket krås. Och Danny då? Vad ska du ha Danny i? Han måste ju ha den här enorma kragen. I mean, han är trots allt Larsen över huvudet. Han måste ha den enorma kragen. Oh, men nu måste jag måste fråga, vad är krås? För att jag trodde att det var liksom synonymt med crotch, men det är bara för att jag har hört en sång av Galenskaparna. Han sjunger att en herre som smörjer sitt krås, och det trodde jag självklart att alltså, han talade om. Alltså smörja krås, det är ju att man äter mat är det ju. Ja, men precis. Alltså, men krås när man pratar om kläder så är det ju typ så här frills, är det inte det? När det är så här böljande typ. Om du tänker dig en klassisk sådär Anne Rice vampyr i vit skjorta, nästan lite pirat känsla på armarna, och så har han typ volanger uppe vid halsen. Ja, Jag förstår precis vad det är vi talar om, så det är lugnt. Excellent. Nu har jag ju förstått det. Ja. Men ja, yes. Nu ska jag lära mig någonting. Mm-hmm. Och jag är ju eran värd, Max. Yay! Oj! Utan krås för dagen, eller? Yay! Är du med eller utan krås för tillfället? Ja, det kanske... Du, det är en bra fråga. Så bra. Jag kan säga att jag lärde mig vad krås var för en minut sen. Jag kan inte säga att jag har hunnit bli kråsexpert än. Jag kan ju säga så här att jag smörjde kråset innan vi började i alla fall, Julia. Det låter värre än vad det är faktiskt. Det gör ju det. Ja, jag smörjde också kråset förut då. Jag åt glass. Oj. Jag hade soppa. Nu får vi sluta. Det här låter... Det är så att jag blir lite så här... Vad är det för fel med att säga att man smörjer kråset? Ja, men jag har ju fått... Det är ju en helt annan... Nu när jag vet att det betyder något annat, men i mitt huvud så har det betydit något helt annat i väldigt många mer år. Då får du se till att ta de här tyglarna och styra upp oss mot lite vettigare ämnen i sådana fall, herr värld. Tänk om. Ja. Från en filt under Madrid till spel i fokus, helt enkelt. Va? Det var ett skämt som bara de som verkligen förstår dålig grammatik och galenskaparna fattar. Ah, glorious. Så inte jag alltså? Nej, du är inte nått upp dess requirement och level. Så att du får grinda lite innan du kommer dit. Men spel i fokus idag, tänkte att vi skulle gå igenom lite Shadowverse och Minecraft Nördliv-pack. Minecraft är något jag inte har hört talas om på väldigt länge, men vi börjar lite på Shadowverse. Och för de som kanske kommer ihåg så har jag talat om Shadowverse tidigare, men det var mer av en first impression. Det är alltså ett kortspel, trading card game, fast man tradar ju inte så mycket för sig. Men ett kortspel online då, endast till Android och PC nu. Tänk er Hearthstone fast med anime-karaktärer. Då har ni det. Det har lite mer mekanik, men i grund och botten samma sak. Jag har gett mig på lite serious ranking. Och det är lite skoj. Man har börjat... se, netgaming tänkte jag kalla det, när man tar det med liksom kortlek från internet och ser, vad är den bästa leken som vinner just nu? Det är den här, bra, då kopierar jag den och använder så många kort av den jag har och så vinner jag. Men det är fortfarande lite fusk. Jag har naturligtvis inte alls gjort någonting sånt här heller. Jag kan möjligtvis ha försökt, men inte ha tillräckligt mycket av de legendariska korten för att faktiskt lyckas. Men ändå. Ja, men hela det här börjar ju oftast med när du kan ladda hem en... Jag menar, det är samma sak i Hearthstone, måste jag tänka mig. Eller när du har någon form av bild. Ja, men precis. Saker, och då menar jag som i bild som inte är det svenska utan det engelska BU-bild. Där du kan liksom se vad tycker folk är bäst just nu, vad vinner folk mest med, och sen kopiera den. Man börjar alltid med att jag ska bygga mitt eget. Jag vet hur jag ska göra det själv. Jag ska inte kopiera från internet bara och ta det bäst, utan jag ska med min egen intellekt börja bygga. Och sen så möter du samma spel, liksom deck varje gång, så här, jävla RuneCraft spellboosters om igen och igen och igen och igen och igen. Tills du har förlorat tillräckligt många gånger att du känner, jag ska fan, nu ska jag in på internet, hitta den här leken, bygga den och sen så spöa skiten ur de där jäklarna ett tag. Och alltså, jag måste säga det, att den Havencraft som jag precis håller på och bygger, den är fortfarande väldigt mycket jag. Det är liksom den grundidén, den grundtanken jag vill ha med den, och sen har jag bara liksom kollat tips ungefär hur väljer folk att göra. Men det jag är lite ledsen över, det är just det här du säger, att man möter de här, det finns en bild som bara är så mycket mer populär än allt annat och vinner så mycket mer än allt annat, och det är en typ av RuneCraft bild spellbooster bild Och det jobbiga med de här är att man kan ju möta i en och samma match, kan man få kastat mot sig 6 legendaries. Och legendaries, they're legendary. Alltså du ska vara glad om du lyckas få ett när du sådär har spelat tillräckligt för att skrapa ihop och köpa en boosterpack. Och så kanske, wow, jag fick en legendary på 7 boosterpacks öppnade liksom. Och sen får du 6 kastade mot dig i en och samma match. Det är inte okej, utan det här, jag börjar tyvärr känna att det är en hel del pay to win i Shadow Pass. Ja, jag tänkte precis fråga det, men det är ju så att man kan ju köpa då boosterpacks, va? För lika pengar. Of course you can. Ja. Så att, de man kan som alltså inte köpa det. Man kan inte köpa korten för riktiga pengar och säga, ja men jag måste ha det här kortet, jag betalar 300 spänn utan... Nej, men du köper ett pack med random kort, ja. Och där har du alltid en chans att få en legendary, men det är inte säkert du får det. Men köper man 30 stycken liksom för riktiga pengar, så har man ju en betydligt större chans att få tag på det då. Precis, och om du också får för många dubbletter, så kan du kassera de dubbletterna, och så kan du, om du har kasserat tillräckligt många dubbletter, så kan du också skapa kort själv om du inte har fått dem i alla de här 30 boosterpacksen du har köpt. Det låter ju väldigt pay to win i så fall, eller i alla fall pay to succeed om man säger så. Ja, det är ju i alla fall, du kan köpa dig en kortlek, och sen om du kan spela den är oftast en helt annan sak. Det är det som är skillnad på toppnivån, för på toppnivån, inte för att jag kommer komma upp dit, men där ser du ju oftast väldigt bestämda. Du har ett par olika decks. Det är ju liksom, det är en tier list som gäller oftast. Att, men de här är mest populära just nu. Det är alltid det som är roligt med egentligen, när de är fast, att när folk säger att det här är metan, det här är tier listen i competitive gaming, att det är det här som är bäst, och väljer du inte det så är det dum. Och det är alltid roligt när någon kommer med något helt annat och lyckas. Det är det man egentligen vill se. Men det är ju sällan det händer. Och det är ännu mer sällan det är en själv som åstadkommer det. Och så till slut är man en i mängden där som spelar standarddexen igen. Nej, dammit. Jag vägrar Runecraft spellbooster. Våga vägra spellbooster. Jag gjorde en spellboost-deck tidigare idag. Så att... I know you did. Traitor. Den är skräp, jag har inte så mycket pengar. Jag har bestämt att jag har köpt lite kosmetiskt. Jag har köpt någon så här lite nya roliga animationer bara som jag gör för bara spendera pengar. Det är ett free to play spel så att, whatever. Men jag har inte inhandlat. Jag har köpt kanske 3-4 stycken booster packs, för att det är självklart när du ska köpa, det är ju så i alla spel som har en cash shop där du har, ja, du vill köpa den här grejen, den kostar 500 crystals, och det minsta du kan köpa är, du kan köpa 300 eller så kan du köpa 600, så att du kommer då ha 100 över. Så att jag har spenderat de där 100 över på typ 2 stycken packs har man råd med då, så att ja. Självklart. Men det är ju cash ups egentligen. Så, men som sagt, börja ranka till det här spelet, spela ranked online, och det är bra för att det är ett turbaserat spel, så för en gångs skull så behöver man inte bry sig om connection lika mycket. Du har liksom ingen latency, för att du spelar ju på din sida verkligen, att jag vill spela göra det, så ska jag göra det och det och det, och det finns ingen form av interruption från motståndaren. Det finns ingen så här att du kan inte göra någonting på din motståndares tur, så att du behöver inte oroa dig för någon connection issues, utan du gör din ting en turn, ser vad fienden gör, sen är det din tur och sen liksom agerar så. Så att det är ju lite roligt att spela mot folk liksom. Man ser, om nu spelar någon från Japan, nu är det någon från Tyskland, nu är det någon från Kanada och så att det finns ju alltid spelare all year around, tänkte jag säga. 24/7 finns det tillgängligt med folk att spela mot, och det är det som är roligt med rankat, att du har en stor pool av spelare. Det blir verkligen internationellt. Precis. Men är det servern då? De är inte så här, du har en European och North American. Nej. Och sådär, utan det är alltså worldwide. Det är gemensamt. Ja. Det är ganska intressant. Det är inte många saker som gör så nu för tiden. Nej. Och jag tror det just det här funkar så. Ja, precis. Man ska också tillägga att du kan alltså spela det från mobilen. Så att jag kan sitta på min mobil, utmana Max, för att man kan ju självfallet utmana sina vänner också, som sitter på en PC. Och det är inga problem. Visst, det så är crossplay. Ja, precis. Så att det är klart, det beror ju på hur pass bra uppkoppling du har på mobilen, om du sitter mitt ute i skogen eller inte. Men jag tycker om att det funkar. Mm. Och jag menar också, kommunikationen med motspelarna, den är ju inte jätteextensiv. Du har de här, precis som i Hearthstone, ett par olika emotes. Du har din hello, du har good job, du har I'll crush you och så vidare. Så och ingen alla... fuck you and your mother, det är inte liksom en option man kan välja då? Alltså. Nej, jag har inte hittat någon sån. Det kanske kommer i framtida updates. Nej. Det ska ha, du köper den här, för att man kör ju en hjälte om man säger, som man väljer, som är baserad på vilken typ av deck. Du får ju tillgång till olika kort liksom. Kör du Forestcraft, då spelar du oftast den här alven som är din hjälte, och då kan du köra Forestcraft kort och den har ju då sina specifika dialogue lines som thank you, oh, wow, oh, I'm sorry, oh, time for target practice och såna saker. Medan om du väljer liksom en undead lich, så är det inte någon som går och säger, för du får liksom necromancer leken och då går du inte och säger wow, oh, thank you, sorry. En av mina favorithjältar är ju, Det finns två hjältar för varje lek, och en av mina absoluta favoriter är ju den söta lilla necromancer-tjejen. Hennes hello är verkligen nice to see you! Och hennes den där I'll crush you är mer you should come on my adventure! Och det hon menar med det här är att om hon dödar dig så kan hon ta med sig din själ på hennes äventyr. And it'll be fun! What the fuck? She's freaking psycho and I love her. She's so cute. Jag tänkte det låter väldigt lottare där. She might be my main. Ja, jag misstänker det. Men du älskar ju den där, vad heter det? Sweet psychopath. Yes. Just this. You should come on my adventure. I'm... Send help, please help. Du är i samma hus som henne. Jag är många mil bort, så jag är säker för tillfället i alla fall. Jag har spikat brädor så där stett över dörren som hon är inlåst i sitt lilla podcastrum. Hon kommer ta sig ut, vet du. Nej, alltså jag har PS4 här, det är lugnt. Ja, jag, det PS4 är där. Jag kommer behöva ta mig in dit förr eller senare. Precis. Glorious, glorious. Du får brava miljön där inne då. Ja. Men, det blir till en annan gång som sagt. Rob, får vi höra lite om Minecraft? Alltså, jag har inte hört om Minecraft på jättelänge, så att det ska bli intressant att höra om. Mm. Alltså, personligen enligt mig så har Minecraft gått till en liten standstill, har det gjort nu. Det används, det är väldigt många som fortfarande spelar. Det är troligtvis fler varje dag, för det är ju ett väldigt barnvänligt spel, om man säger så. Alltså jag säger att det är våran generation av Lego. Eller jag ska inte säga våran generation, men... Det är Karls liksom, generation av Lego. Jag tycker fortfarande om att bygga Lego. Jag tycker fortfarande om att spela Minecraft. Det är bara att jag gör det inte så mycket Nej, längre. Precis. Nej, precis. Alltså jag kan förstå att ungarna gör det. Jag tycker det är en bra grej. Jag har alltid varit stort fan av Lego. Minecraft är Lego i stort sett, fast med mer grejer. Är det. Så att, och på datorn, så jag slipper sitta och leta efter delar hela tiden. Så jag kan liksom... Du får göra en mod till Lego, en search-funktion för Lego. Vänta, slipper sitta och leta efter delar. Du har alltså inte grävt igenom halva världen i jakt på diamanter? Ja, fast i Minecraft så vet jag ju hur jag ska göra för att hitta skiten. När man sitter och ska bygga med Lego så sitter jag... Jag kom fram till... När jag var liten så kom jag fram en teori så här. Om jag inte tänker på vad jag ska leta efter så kommer jag hitta det. Annars så fucking var det borta. Yep, can't confirm, can't confirm. Ja, alltså, det var liksom såhär, nej men jag letar inte efter den biten, jag letar efter den här biten. Så, oj, titta vad jag hittade nu. Nice. Alla nej, hade också, den liksom. Ja. Leta upp bra att ha-delar medan du går igenom så här. Ja, men den här vet jag är svår att hitta vanligtvis, så den lägger jag undan och sparar på här. För den kanske jag, tänk om jag behöver den sen. Ja, nej men precis. Det problemet har du ju inte riktigt i Minecraft, för där vet du, runt nivå 14-16 någonstans där så har du diamanter. Så du behöver bara gå ner dit och stripmina, så har du diamanter snart liksom. Mm. Så problematiskt är det inte. Det var jobbigare först när man började spela Minecraft och man inte hade någon aning om hur någonting funkade. Men efter man har spelat det i sådär 4, 5, 6 år så har man ju lite koll i alla fall. Man har ett hum om vad som händer. Yeah, så att jag är tröttnad lite på Vanilla Minecraft. Jag känner att det går inte framåt speciellt mycket. De lägger ju till nya grejer och det är ju lite intressant och sådär. Men jag känner att basversionen av Minecraft har jag tröttnat på. För det finns inte så mycket möjligheter. Och det är där som modding-communityn kommer in och lägger till en miljon jävla grejer som du kan använda. Och nu har jag har spelat nästan bara moddat Minecraft i de senaste 4-5 åren nu. Och det finns ju en hel, i början så var det bara okej, jag lägger in typ 3 mods eller något där, så var man tvungen att kände sig som en liten hacker nästan, man var inne, gå in i filer och konfigurera och sånt där. Nu för jag vet att det inte så hacking funkar, men på något sätt så var det liksom okej, I'm hacking the game liksom, så här, man var tvungen att gå in. Nu för tiden så finns det ju modpacks istället som man bara kan ladda ner och köra. Där har de typ 50-11 000 mods som gör grejer och det funkar. Jag tänkte säga att nu finns det säkert liksom datorer i Minecraft som du kan hacka i Minecraft. Det finns. Ja. Du har det finns i alla fall datorer i Minecraft. Det finns två primära mods, vet du. Det finns Computercraft och fan heter Open Computers tror jag den andra heter. Och de har haft flera år på att utveckla sig, så de har ju blivit stora. De har ju sina egna programmeringsspråk. Jag tror den ena kör Lua eller något sånt där. Vi har hållit på med det. Därför jag nämligen tog upp det. Nej, men min bror Simon då, den andra Larsen, från den yngsta Larsen här, han har lagt som sin expertis lite att bygga såna här modpacks då i Minecraft, där han tar en miljon jävla mods, lägger ihop dem så du kan ladda ner och köra liksom. Du behöver inte göra någonting själv, du behöver bara starta skit och så funkar det i stort sett. Han har tagit hand om konflikter och sånt där antagligen. Det har blivit mycket enklare, eftersom förut så var man tvungen att handskas med ID-konflikter där två mods hade, där items i två olika mods hade samma ID, så att det var liksom så här: okej, du får antingen eller, så du kan inte använda båda, och då var man tvungen att gå in och konfigurera och ändra ID-världen. Men sen så ändrade de det i basversionen av Minecraft, så ändrade de hur block-ID:n fungerar, så nu har man inte det problemet längre. Det kan fortfarande vara lite konflikt mellan vissa mod när de försöker göra i stort sett samma sak med någonting, och det finns en konflikt där, men för ofta så är det inte någonting man behöver oroa sig över, så det är väldigt enkelt att sätta ihop det här. Man behöver bara försöka sätta ihop någonting som är stabilt och inte kraschar hela tiden. Vilket är där vi är i dagsläget. För Simon han har tagit en paus från att göra modpacks i ungefär nästan ett år nu. Men nu så chattade han och tittade på massa Minecraft-videos och kände, jag vill sätta och göra ett modpack igen. Han får såna ryck ibland. Och jag var okej. Ja, men vem får inte sure, det? Gör det du. Så han tänkte att han sätter ihop ett modpack för Nördliv då, som är officiellt för oss, som folk kan ladda ner och spela via Technic Pack, deras launcher. Så det är väldigt enkelt att få tag på det. Just nu så är det alfa-stadiet, så det är inte det är lite halvstabilt, kraschar lite då och då när man gör saker, man får vara lite försiktig, smeka det lite lugnt, såja, ta det lugnt nu, försök fixa, bra. Och vi har lite vi har inte lagt in alla mods. Jag såg att det var typ 2-3 som fattades när jag spelade sist här igår, som Simon skulle lägga in. Och sen har vi en miljon jävla config som vi måste gå in och ändra i, för att vi känner att vi ska stabilisera bara, eller vad ska man säga, normalisera gameplayet lite. För att vissa mods som man lägger in har väldigt svåra saker. Som ett av mina absoluta favoritmods är Tinker's Construct. Om ni vet vad det är för någonting. Inte... Jag känner till namnet, men påminn våra lyssnare. Tinker's Construct är en utveckling av alla tools och vapen som du kan göra. Du får bygga dina egna vapen. Du har typ, till exempel när du bygger en pickaxe. I vanliga Minecraft så har du 2 sticks och 3 av vilket material du än ska ha som huvudet. Typ järnen och sånt där. I Tinker's Construct så måste du bygga stencils. Är den som bygger smälter? Ja, precis. Du har ett smältery för att du smälter ner ores och sånt, så får du dubbelt så mycket för det. Och sen så kan du häva ut i casts som du då kan göra en pickaxe head cast liksom. Och så kan du lägga in det och bygga en egen pickaxe som då är det ger det lite mer modulation, det är lite mer modulärt än vad Minecrafts egna tools är, plus att du kan gå upp lite högre, eftersom Minecraft för Tinker's Construct lägger till kobalt, ardite, koppar och lite koppar och lite sånt där, lite andra metaller då som man kan ha, som gör att du får lite mer mining speed, det går snabbare att häva sönder saker, du kan häva sönder hårdare saker, och sen kan du även modda, inom citattecken, dina tools med saker som Ball of Moss till exempel gör att du har auto repair på din pickaxe, så att så länge du är ute i solen och rör dig runt liksom, så när du inte använder den så reparerar den sig själv långsamt, gör den. It's nice. Yes, very much. Ja, då vet ju vad det är för. Ja, nej, men det är ett av mina absoluta favoritmods. Och det finns då add-ons till mods, vilket är så komplicerat det kan bli. Lite så här. Det är så, du har ett primärmod som till exempel Tinker's Construct eller Thermal Expansion, alla de där sådana stora mods som har mycket i sig. Så är det folk som har gjort tie-in mods till dem, som gör extra saker, lägger till saker till den modden. Som det finns ett som heter extra TIC, vilket är extra Tinker's Construct, eller Iguana Tweaks för Tinker's Construct. Den gör till exempel att när man lägger till dem så ändrar den hur Tinker's Construct funkar lite, så att du kan uppgradera dina tools. För annars så måste du bygga nytt liksom och sånt där. Och den, dina tools levlar upp också ju mer du använder dem, vilket gör att du kan få random saker som händer med dina tools, till exempel att den får plus ett i haste eller något sådär, så du kan slå, häva sönder saker snabbare eller såna saker. Så att det är en av mina absoluta favoritmods. Men när man lägger till den modet så är config-filen för den är satt på typ svåraste möjliga, så man måste gå in och ändra det manuellt för att dra ner svårighetsgraden och känna, okej, okay, jag vill kanske ta bort de här funktionerna, de här features, de är vi inte så där jättehype på, vi vill inte ha det. Det finns också andra mods som ändrar hur hunger till exempel och sånt fungerar, och de är också alltid satt på svårast möjliga, så att då vill vi ju gå in och dämpa det där lite så att alla ska kunna ha kul och det inte är så hardcore som möjligt. För det känner vi inte att vi inte riktigt behöver. Du behöver inte dö för att du inte kan hitta någonting att äta. Liksom. Så här, du har ätit 20 bröd men du får bara en hungerbit upp. Liksom. Det blir lite, lite extremt på något sätt. Du får äta din egen arm och resten av spelet så har du då 50% reduced gathering speed på allt. Nej, men vi försöker lägga in så många mods vi kan hitta som komplementerar varandra och också ger en varierad spelupplevelse. Det låter som jag är verkligen spelutvecklaren här som sitter och pratar i en intervju så här, nej, men vi har tänkt liksom att vi vill lägga in så mycket Så berätta lite här, Rob, vad är spelvisionen för Minecraft Nördliv-packet här? Alltså det, själva visionen, om man nu kan kalla det det, även det att vi vill ha någonting som så många kan sätta sig ner och spela. Även de som är mer minimalister, som kanske inte vill använda så mycket, som är lite mer ute för vanilla experience med lite mer mods. Att de ska ha någonting att hitta i det här modpacket. Men även de som till exempel jag, som älskar att ha 50-11 mods, så jag inte riktigt vet var jag ska börja någonstans, men systematiskt nästan försöker mig ta igenom de flesta. Att även de ska ha någonting att hitta, och även de som är lite middle ground emellan den där då. Även nybörjare och sånt där kan hoppa in och testa sig runt och sådär. För att det är väldigt skrämmande med såna här stora mods. Jag tror vid senaste räkningen så hade vi 299 mods i det här modpacket. Ja, men Simon ska göra någonting att göra också. Ja, men det är ganska mycket för att men det är det att många av de modsen är ganska små också. De lägger till en sak här eller ändrar någon funktion här eller kanske är mer backend, liksom sådana saker. Så det är saker som man inte nödvändigtvis ser mycket. Men sen har vi ju en hel drös med stora mods som lägger till hundratals med nya saker som maskiner och energi och allt sånt där. Du kan ju bygga hela jävla industrikomplex med alla mods som är i det här. Så att ja, jag tror nästan för att avrunda segmentet, så tror jag att man skulle kunna, när vi ändå var inne på Lego liksom kopplingar, ska jag säga att Minecraft med mods är som Lego är liksom teknik-Lego. Det är mer som Lego med teknik-Lego, för att det komplementerar och lägger till det som det är. Och jag kan ju säga det att är det så att folk har förslag eller vill vara lite mer delaktig i processen och alltså, ge även vara med i communityn för det här packet, då kan ni gå in på vår Discord-server som då finns och hem och har länk och allt sånt där, instruktioner finns under om fliken på www.nördliv.se. Så kan ni gå in där i jag måste dubbelkolla, jag har Discord här, så går ni in i... Gud vad moderna vi känner oss med. Så här, ja, vi ska sätta upp en Minecraft-server, VSO 2017. Precis, nej men ni kan gå in där på vår Discord-server, så kan ni gå in i Nördliv modpack-chatten. Det är hashtag nördliv underscore modpack, ni ser den där vid sidan om där. Och så kan ni komma med förslag och fråga lite och sånt där. I framtiden så, när vi väl börjar närma oss en beta antar jag, så kommer vi ha... ska vi försöka ha en modlista och lite sånt där för vad som vi faktiskt har i det här packet. Men just nu så håller vi fortfarande på och arbetar med det. För att gå in och kolla där på Discord, där kan ni också se Robs och Simons ICQ. ICQ, ja. Ja, precis. Vart är hon på väg nu? Wow. Jag. Vi la upp en nyhet här i veckan som handlade om Discord-servern, så gå och kolla på den. Bara söka på, gå in på www.nördliv.se och sök på Discord, så borde det komma upp. Svårare än så är det inte. Ja, men där har vi lite Minecraft. Vi är så topical och moderna vi är här. Ja. Så ska vi skapa en lysande Minecraft-YouTube-serie som tar hur många views som helst. Och sen är vi alla den nästa PewDiePie. Vi håller på. Vi ska ditåt. Självklart. För det är någonting bestämt man gör. Vi bestämmer att vi ska gå hit. Det är inte något som händer. Nej, precis. Men, då lämnar vi spel i fokus och övergår till dagens, veckans nyheter. Och Rob, låt oss få höra. Vad har hänt i världen? Ja, nu är det ju ett tag sedan vi hade några nyheter här. Det är ju innan jul tror jag vi hade senast. Ett helt år sedan. Ja, precis. Det har ju gått ett helt år. Oj, hur trött är man inte på det här skämtet? Jag det, du gjorde ju skämtet fel också, för det har inte gått ett helt år. Det är förra året så var det. Vi hade vi nyheter sist. Se där. Läxat upp det, Max, här. Ja, precis. Jag ber om ursäkt och jag tackar Rob för denna korrigering och ska bättra mig till, jag tänkte säga nästa år, men det är så jävla långt nu. Ja, precis. Ja, nej, men det har ju hänt en hel del. Vi fick ut Walt Disney Studios, Disney, den stora, the big D helt enkelt. ja, watch out for the big D. Ja, the big WD helt enkelt. Det är de som de släppte sin box office grej gjorde de för hur mycket de har tjänat i år. De är första studion någonsin som har nått 7 miljarder dollar intaget. $7 billion under ett års tid då. Och det är inte så jätteförvånande nästan direkt med tanke på alla hits som de har haft under det här året i filmväg. Därmed deras största filmer är ju Captain America Civil War, Finding Dory, Zootopia, Jungle Strange. Book, Doctor Strange och Rogue One. Så att det är ju av dem så är det ju bara två stycken som faktiskt är direkt från Disney egentligen, och det är, alla andra är ju subsidiaries, det är ju Marvel och Pixar och sånt där, och Lucasfilm. Jo, men... ja, de har ju verkligen att de sitter ju på de stora, men det är bara Zootopia och Jungle Book som faktiskt är direkt under Disney-namnet, för Zootopia är Walt Disney Animation Studios och Jungle Book är bara Disney, så att det de har ju även under det finansiella 2016 så hade de ju även så tror jag att de räknade in Star Wars Force Awakens också. Och sen så hade de ju nu i slutet på året så hade de ju även Moana som drog in en hel del. Så att de har ju verkligen fått in en rejält med pengar under det här året. Men det är som sagt lite förvånande. Vi får se vad som händer. Tror ni att de kommer nå samma nivå i år? Alltså, jag vet ju att Marvel, de har ju lagt upp sina filmer liksom fram till 2020 eller något sånt där. Hur mycket framåt sin som har. Jag tror det är längre än så till och med. Ja, jo, det är säkert. Jag drog till, jag tänkte säga 2018, men jag drar till lite extra med 2020. Men jag tror de är längre fram än så. Yes. Men det tar ju ett tag att spela in de filmerna. Så att, Ja, men där har vi ju en stad. Jag tänkte nämna det, var roligt. Jag kommer att tänka på det nu, så här, liksom Disney och Marvel, att om man inte visste vad Doctor Strange var för något, så skulle man kunna tro att det är en animerad Disney-film annars. Ja, det, nej, men det skulle säkert kunna. Ja. Den här lite excentriska läkaren som vars liv är helt jättekonstigt. Han börjar bli jättekonstig i huvudet. Och så träffar han den här lilla tjejen som i början också tycker han är jättemärklig. Ja, men han behöver verkligen rädda henne. Han behöver hjälpa henne. Och de utvecklar den här märkliga men underbara vänskapen. Och hon visar honom vad det verkligen är att lära sig att umgås med andra. Den här idén för övrigt är copyright nördliv. 2017. Det är våran idé. Disney, ni får inte ta den. Ingen annan heller för den delen. Det kommer vara nästa film som Danny och Fredrik spelar in. Då är frågan, vem ska vara Dr. Strange och vem ska vara den lilla flickan? Jag vet inte, Fredrik passar väl ganska bra i rollen som Dr. Strange, tycker jag. Danny får ta den lilla flickan. Varför inte Ice i den rollen? Ja, jo, men det är inte lika... Då blir det ju en allvarlig serie. Då blir det ju ingen komedi. Ja, nej, det går ju inte. Men som sagt, det har varit ett väldigt bra år för Disney. Förhoppningsvis så tar de ju alla de här pengarna de har dragit in och lägger det i nya filmer som kommer bli bra, helt enkelt. Men de äger ju halva världen vid det här laget. När det kommer, i alla fall för halva filmvärlden, känns det som. Jo, men alltså det är ett underhållningsföretag och de är bra på att underhålla världen. Ja. Så att jag förstår det. Ja, nej, jag tyckte det var intressant i alla fall. Det är väldigt... Jag tycker det är bra jobbat. Det är ju en milstolpe om inte annat, liksom. Ja, och det är lite fascinerande att det går så mycket pengar i ett företag på ett år som bara pysslar med underhållning. Det är bara för vårt egna höga nöjes skull. Så spenderar världen så mycket pengar. Ja, jag kollade in här nyheten, gjorde jag. Och det läste bara lite noggrannare. Det står här att de tjänade in 2700 miljarder internt i USA bara. Och resten av världen drog de in 4,287 miljarder internationellt. Så är det ju löst där. Ja, jag vet inte riktigt vad de tjänar pengar, helt enkelt. Fortsätt göra ett bra jobb med pengarna de tjänar. Jag kan inte ens tänka mig så mycket pengar, liksom. Hade jag så mycket pengar skulle jag nog bygga ett kassavalv och bara bada i dem. Bygga ett kassavalv för alla dessa pengar. Gud, vilket kassavalv du skulle ha dem med inga pengar i. Nej, alltså, med alla dessa pengar i. Som Fabio Joakim, du vet. I Kalanka. Ja, i alla fall, moving on. Nästa nyhet. Då har vi lite Switch-nyheter här. Och då är det alltså inte en knapp, utan det är alltså Switch. Nintendo Switch? Nej. Ja, det visar att forskarna kommer ut med en ny typ av knapp som ska revolutionera knappindustrin. Den påminner väldigt mycket om en light switch. Den har ett... På, av och neutralt läge. Switch, det här är då en nyhet som kom ut här förra månaden. Om att Switch då har... När man Switch är ju då Nintendos nya konsol där man då ska kunna ta den on the go också. När man, så den är alltså både mobilt och stationär spelkonsol. Och de har ju då kommit ut nu med information om att när man kopplar ur den och tar den med sig så är det lite mer en halverad prestanda när du då springer runt med den. Lotta, du var lite mer insatt i det där. Bort var inte min grej, det går rätt över huvudet på mig. Nej, det är alltså främst grafiken som blir mer eller mindre halverad. Den kommer köra på 40% av fulla potentialen när man har den urkopplad i bärbart konsolläge. Den går alltså, den körs på en Tegra X1-krets. Och de här är normalt klockade till 1 GHz, och när man tar den i språngläge höll jag på att säga, så går det ner till 307,2 MHz enligt FZ. Så att, ja, jo visst, det är ju uppenbarligen en markant försämring av prestandan, absolut. Men å andra sidan, om man inte skulle göra det här så skulle man ju inte få någon som helst batteritid, för att man måste ju ändå komma ihåg att en stationär konsol sitter med liksom tråd in i väggen at all times. Men en stackars liten handhållen enhet måste klara sig på batteri. Och de... Alltså, jag förstår inte hur man skulle kunna behålla en så hög frekvens på en bärbar enhet och fortfarande ha någon form av batterilivslängd. Det är, det är väl om man har ett batteripack eller något sådär med sig som man kan plugga in i. Extra accessories, ja, jag kan säkert tänka mig att de kommer med någon sån här adapter till som man kan plugga in den i till exempel väggen eller i bilen eller något sånt där som man kan spela. Så det kommer ju säkert med förhoppningsvis. Om man inte annars kan man säkert köpa till för typ en 10 spänn eller, ja, 100 spänn då. Nintendo pratar om. Och det drar ju verkligen på grafikkortet. Det är ju där liksom strömmen går. För att alla som bygger en PC eller har liksom koll på det, så vet man ju ofta att grafikkortet kräver ju den här extra lilla strömkabeln också. Man måste alltid kolla att man har, köper man nytt grafikkort, då måste man se, har jag tillräckligt bra liksom power supply nätagg för att kunna liksom driva det här grafikkortet. Och det är ju det liksom, det gäller att när du dockar switchen, då för han ju på kraften för att kunna köra upp grafikkortet, men när du plockar bort den, då har han inte tillräckligt. Jag menar, vad skulle du ha 30 minuter att springa runt med den där och med full kraft och sen så behöva gå och ladda igen? Det är inte mycket till en handheld mode direkt. Nej, precis. Och ärligt talat, du ska kunna göra mer än bara ta och sätta dig på toa en session och spela. Så att jag tycker att de gör helt rätt. Och det är ju fortfarande inte så att det blir en crap-maskin bara för det. Jag har sett jämförelser här med Wii U. Och det är ju fortfarande bättre nivå än den. Ja. I urkopplet. Tack Lotta, då låter vi Rob få. Jag tänkte bara säga det. Alltså, nu har jag bara skimmat den här nyheten, men vet vi vart alla minnesgrejer, så hårddisk och sånt, sitter det i... Det måste ju sitta i dockingen i själva den portabla biten snarare än den interna för själva basenheten. För annars borde du inte, annars kan du inte ta med dig den. Nej, eller hur? Precis. Grafikkortet sitter ju i datorn eller i liksom själva enheten. Det är ju bara strömförsörjningen som kommer. Är vi säkra på det? För det känns väldigt så här... Det måste vara det. För att en sån connection skulle vara... Det finns en anledning varför de typen av connection finns i en dator som man inte är och rör. Jo, nej, men jag tänker, det finns ju så man kan plugga in och ut såna här grejer. Vissa saker är ju lite mer modulära. Jag är ingen hårdvaruexpert. Jag är ens hårdvarukunnig. Jag vet inte vad som är mindre än kunnig. Jag har inte ens hårdvaruhum om man säger så. Så att, jag vet hur man sätter ihop en dator så mycket, men jag vet inte varför de bitarna sitter ihop om man säger så. Du får ju låta som jag är helt okunnig. Det var inte det jag menade. Nej, men alltså, jag har inte någon fin koll på vad delarna liksom hertz och vad som funkar ihop med varandra. Eller vad som gör den ena saken bättre än den andra, förutom att ett högre nummer liksom, förstår jag menar. Vilket är ju alltid en indikation av någonting bättre. Men jag tänker liksom, jag är ganska säker på att det finns en modell man kan byta ut och dra ut även när någonting är igång. Så vet jag, man ska kunna. Det finns såna, jag har läst om dem, att det finns såna typ grafikkort och sånt som man kan plugga in, bara plug and play liksom. De är inte så speciellt kraftiga antar jag, men jag tänker liksom, så det är inte så att det är två grafikkort som sitter i skiten då, en i den bärbara biten och en i den liksom dockingenheten eller? Jag ser ingen anledning till varför det skulle göra det, för att det är ju alltså det är alltså ett kort som blir nerklockat, aktivt begränsat, och det sitter i handhållna enheten. Sen är det möjligt att det finns ytterligare någonting coolare både när jag kommit till grafik och annat i dockningsstationen. Det vet jag faktiskt inte. Nej, för jag tänker, det är inte så att det sitter ungefär som när man kör, vad fan heter det, när man har två grafikkort. Som Raid. Crossfire. Men om du väljer AMD så heter det Crossfire, men under den mer kända Nvidia då det kallas för SLI. SLI. Ja, precis, SLI. Det, vad tänker jag, Raid, vad är det för någonting? Jag kommer inte ihåg nu. Det är länge sedan. Nej, men det är ju när man SLI gör dem så eller så, så det är inte en sån funktion som de har då, att de har ett mindre kraftfullt grafikkort eller något annat som är nedklockat och sen har ett i den andra som de bara kopplar ihop så det blir... Jag vet inte riktigt, det kanske är som du säger lite för komplicerat. Men... Ja, alltså, visst, det är klart man kan göra så. Men enligt FZ i alla fall så är det just det att man nerklockar istället. Och det är okay. En simplare lösning. Okej, okay. Ja, men det, säger du att det är en simplare lösning så tror jag det. Det är inte så jag hade gjort det, men nej. Eftersom jag inte är en spelkonsolskapare eller datakunnig sådär liksom, så jag vet inte ens varför jag kom in på det. I alla fall, de säger i alla fall i den här nyheten att det liknas till att utvecklarna som har gått in då för att prata om Switch, de har ju sagt det att utveckla för Switchen kommer vara ungefär som att utveckla för PS4 och nästa den här Pro då, som är den lite mer upphottade versionen av PS4. Så det är ju som man utvecklar då den lite mer ner PS4-liknelsen är ju då när man kopplar ifrån den, när den är handsfree eller när inte bunden till en TV om man säger så. Och Prover-liknelsen är ju då när den är inkopplad och har den här när den går på högvarv om man säger så. Så i alla fall, så skrev de i nyheten, det så jag fattade och det tyckte det var en rätt bra liknelse i alla fall. I alla fall, moving on från den nyheten. Det var intressant, Switch, vi får se hur det blir med det. Nästa nyhet är ju någonting som händer då här i slutet på 2017 eller 2016 till och med. Där smalde sin helvete. Och det är ju då att Carrie Fisher, alla våra Princess Leia, har gått bort. Alla vet det här redan säkert. Visste ni inte det så ja. Då är det shame on you, säger jag bara. Nej, men hon hamnade ju, hon var ju på väg tillbaka från Storbritannien och fick en hjärtattack på flyget. Och de utförde CPR eller alla sådana där saker. Och sen rushades hon till ett sjukhus och sen var hon i kritisk kondition i typ 2 dagar eller någonting. Sen så kom de ut och sa, nej, det verkar som allting är okej nu. Och sen så dagen efter det så dog hon. Mm. Var inte så okej. Nej. Men det är ju inte heller helt ovanligt att man blir lite bättre och sen smäller det till igen. Just med hjärtinfarkter. Nej, det är ju det. Det är bara väldigt tråkigt, tycker jag. Alltså, jag har inte följt hennes karriär så jättemycket. Mycket av det jag kan om henne nu har jag läst efter hon dog nu. Så här, mycket sån cool information kom ju fram då efteråt. För mig i alla fall. Men hon har ju alltid varit i Star Wars- Leia Organa liksom har varit henne. Och jag menar, jag har nog inte blivit så påverkad av en kändis död sen Terry Pratchett dog. För att jag menar, alla så här andra kändisar, jag har inte riktigt så här någon connection till dem på något sätt, men jag menar, Star Wars är, jag är väldigt stor Star Wars fan så det slår till nära hjärtat, gör det. Även om jag inte kände henne personligen så är det ju den här kändis-connection på något sätt. Liksom. Det är väl mer liksom vad för påverkan de har i livet. Jag menar, visst, man kan se att great people, eller för att, alltså, kändisar ses ju inte som great people om de inte kommer upp i en väldigt hög nivå. Just kändisar kan ju vara kända på för att vara kända och de bryr jag mig inte dugg om. Men det finns riktigt bra skådespelare som jag säger att det där är en synd att vi förlorar dem. Det finns liksom vetenskapsmän, det är synd att vi förlorar dem. Men annars liksom kändisar kan man ju bara bedöma personligen. Mm. Liksom vad de betyder för en av verken de har medverkat i. Kan jag liksom, har ju varit... Det är väl det man kan säga. Så att det betyder väldigt mycket mer för andra än vad det gör för vissa. Jag tror att för mig så är det ju Star Wars connection där. Liksom. Att det, jag skulle nog bli lika vad ska man säga, ledsen och så om någon av de andra stora Star Wars skådespelarna dog. Så att det är ju liksom, det är ju den känslan lite som ligger för mig. Det är lite samma sak som när Terry Pratchett dog, för där var det var en liten annan sak för mig där. Men jag tycker det är väldigt tråkigt, väldigt sorgligt att hon dog. Och det finns ju lite små ljus i mörkret. Det är ju det att hon hade ju redan spelat in alla sina scener för episod 8. Tyvärr så måste hon ju bli utskriven då från 2009, eller från episod 9. Vilket har ju gett Disney en massa pengar, tydligen. Vi hade... Det ja, vi läste pengar, antar jag. Det är ju något som finns. Jo, nej, precis. De hade ju försäkrat, Disney hade ju då försäkrat 2000, eller varför säger jag 2009? Fucking hell! episod 9. Inte 2009. Episoden, de har ju försäkrat episod 9 och på grund av att hon är död och inte kan fullfölja den inspelningen så har de fått ut, vad är det, 450 miljoner kronor i premie via försäkringsbolaget då. Så att det är ju, ja, säga vad man vill, men det är ju bara business, känner jag. Det är inte någonting som påverkar, som har någon impact på hennes död eller vad hon betydde för Star Wars eller för folk rent allmänt. Sådär, jag tycker inte för världen rent allmänt. Så att säga. Nu sitter jag bara och svamlar här. Hjälp mig, rädda mig. Well, the svammelmaster. Alltså vi behöver ju inte ta upp något mer där egentligen på nyheterna, för att jag tror att vill man veta mer om henne så kommer det ju väldigt mycket ut nu liksom, för att just hylla henne, vad hon, jag tänkte säga vad hon stod för, men det är inte så att hon är en politisk figur eller hon någon, hade ju många stanser angående djur och sådana grejer. Precis. Så att hon var en del feminism också. Jag tycker hon hade en ganska liknande syn på feminism som jag. Det här att ja, vi är olika, men jo, vi är lika. Varför bry sig? Som sagt, det går säkert att få tag på en hel del av sån information som kommer komma upp nu. Det behöver man inte ens hänvisa till. Okay, det är väl svårt att undvika. Jag kan säga så här som en sista grej. Det var lite lustigt men ändå tragiskt på något sätt. Var ju det var tragiskt och lustigt lite, bara på grund av liknelse jag gjorde. Men det är det att efter Carrie Fisher dog så dog hennes mamma också. Mm. Och det är inte den lustiga biten, det är den tragiska biten. Jag tänkte säga det, det var ju och de säger ju att hon dog av en stroke eller någon hjärtattack eller något sånt där, men det är många som säger att hon dog då av hjärtesorg. Och jag tyckte det var ironiskt allt det hände med tanke på Star Wars, med tanke på att Amidala. Ja, spoiler för en film som kom ut 2005. Har ni inte sett den nu? Vad gör ni fan här i nördliv då? Alltså, kom igen. Amidala dör ju av hjärtesorg, gör hon. Så att jag tyckte det var, och det är ju då Leias mamma. Jag tyckte det var ironiskt. När jag nämnde det för en av mina vänner, typ sådär, det var typ ett par dagar innan nyårsafton, det var typ den 28 eller 29, så tyckte hon det var too soon and in bad taste när jag nämnde det, att jag tyckte det var ironiskt att det hände så. Nej, men jag tycker det är vackert. Är det jag som är knäpp eller? Nej, jag tycker att det är liksom det är, jag tycker det, ironin är stark i det hela, tycker jag, men det är ändå på något sätt lite poetiskt. The irony is strong with this one. Ja, precis. För att följa den starten. Oj, jag gör Star Wars-referensen. Vi går vidare från nyheter. Vi är alla så ledsna över Carrie Fishers död. I alla fall jag och Lotta, Maxi, stenhjärtad som alltid. Över till dig, Max. Yes, of course. Always. Ja, veckans diskussion har vi kommit nu till. Och där har vi spännande grejer, vet du. För att nu är det nytt år. Vi är inne i januari här och Det finns ju lite spel att se fram emot. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det är ju så faktiskt att det kommer spel i år igen. Vi hade ett väldigt bra spel och kände jag 2016, och ja. 2017 ser ut att vara skitbra. Brist på bättre ord. Du är så vulgär, Max. Oj, oj, oj, oj. Här är vi borösa och konfigurära och andra påhittade ord. Jag tänkte att vi skulle nämna några spel som kanske vi personligen ser fram emot här, och lite vad vi tror kommer hända. Vi behöver ju inte ta några riktiga predictions, det känner jag, men vi kan ju ta lite spel som vi ser fram emot. Jag personligen kan börja och försöka få de här spelen och säga dem först, så att jag inte bara kopierar någon annan. Mm. Ja, Stormblood. Mycket roligt, ser fram emot. Jag har som sagt spelat Final Fantasy 14 som mitt primära MMO-spel, tänkte jag säga, men det, man spelar oftast bara ett primärt front, men det är mitt spel jag alltid går tillbaka till. Jag ser fram emot väldigt mycket just Stormblood, den nya expansionen som utlovar nya klasser. Åh, så mycket spännande det ska bli, men jag känner inte att det är mycket att tala riktigt om det. Jag vet, Lotta vill säkert fylla i ett par flikar där sen, är jag rädd för. Utöver det, mer spel, något som jag... Ett annat MMO som jag ser fram emot ska komma hit, som finns nu i, jag tror det är ett kinesiskt MMO som heter Moonlight Blade. Jag vet inte om ni känner till, vad heter det? Wuxia eller något sånt där. Nej. Om ni tänker, vad heter filmen? Crouching Tiger, Hidden Dragon, tvärtom. Crouching Dragon. Nej, det är Crouching Tiger, Hidden Dragon. Det är det. Ja. Ja. En sån, den typen av liksom kinesiskt hoppa, slåss lite. Lite magical, flygande, men ändå inte. Det är ju oftast... Warfu är det ju i de filmerna. Är det ju. Precis, det är baserat på den typen. Den genren, om man säger. Det finns en hel genre som heter... Jo, jag vet. Det är ju den, Warfu. Det är en helt egen, liksom. Mm. Fast det är bara just filmerna som är baserade på det. Det är ju Xian Xian och Wuxia. Är ju de två... Typ, finns det... Ja, det är komplicerat i alla fall. Det är den typen av spel där. Ett MMO-form. Mm. Så att det är bara människor som slåss mot människor. Det finns inga monster i den och sånt där. Så det är lite spännande att se hur det funkar. Ser snyggt ut. Jag tycker det är jätteintressanta klasser. Så att jag vill testa. Det ska komma till västvärlden. Jag hoppas att det kommer 2017, ser jag fram emot. Ett mindre spel som... Eller mindre spel. Ett annat spel som jag ser lite mindre fram emot. Som jag bara har sett liksom är intressant. Ska komma nu i februari. Det är Nier Automaton. Mm. Eller Automaton. Automaton! Vad fan hände där? Jag blev pushad. Det har varit en tävling av det. I alla fall, det spelet ser jag fram emot lite. Det är ett actionspel. Jag tyckte om Devil May Cry-serien och det verkar vara lite liknande där. Mm. Så att. Det är de. Annars så är jag... Jag har fortfarande, efter vårat 2016 Game of the Year-avsnitt, så har jag så jäkla mycket spel från 2016 att spela som jag ser fram emot. Mm. Och vi kom ju in mer och mer i den här genren av spel som är Early Access. Vi hade ju jättesvårt under vår 2016-version vad vi skulle tillåta. Ska vi tillåta, för vissa Early Access-spel tyckte vi var färdiga nog att räknas som ett släppt spel, även om de officiellt inte var släppt. Och med, de kan ju ligga i flera år i Early Access, så vart räknar man det från? För spelet som kom ut i början är inte i närheten av det som är kanske vart det är i nuläget. Och då blir det lite svårt att bestämma där. Men vi får se helt enkelt vad som kommer ut. Och så. Jag har mycket 2016-spel att spela fortfarande. Alltså den där skamlistan är skamligt lång. Det är lite jobbigt. Det är så. Men, Rob, vad har du för spel att se fram emot nu 2017? Ja, alla blir ju jätteförvånade när jag säger Mass Effect Andromeda. What? Ja, jag vet. Den fick ju nu ett release date. Nu har den ju faktiskt ett ordentligt release date, vilket är den 21 mars i USA och 23 mars i Europa. Mm. Så den 23 mars, jag har ju inte sett, jag kommer kunna spela skiten då troligtvis, men jag ser fram emot det i alla fall. Jag vill ha. Jag har sett fram emot en nytt Mass Effect sen Mass Effect 3 var en besvikelse. Eller slutet i alla fall. Så att jag har... Väldigt, allt, ju mer jag ser av det jävla spelet, desto mer vill jag ha det. Desto mer tänker jag, fan, det här vill jag spela. Jag vill sätta tänderna i den här skiten och bara liksom... Du har uppgraderats till den här skiten och det jävla spelet. Precis. Det är positiva, det är positiv skit och det är positivt jävla spel. Yes. Jäklar. Men jag menar, mycket kan ända till slutet av mars. Vi kan se till att du får sitta där den 23. Världen är full av möjligheter. Det kommer ju till, jag måste dubbelkolla, men jag tror det är bara till Xbox One och PS4. Ja, det kommer till Windows också. Ja. Kanske kan, fast jag tror inte min dator klarar av skiten. Det är det som är problemet. Jag kanske får se om jag kan få tag på det till PS4 och våldgästa hos min polare som har PS4. Sånt ska jag spela. Fast hon kanske köper skiten i alla fall. Det är mycket skit, jävla skit. Alltså, nej, i alla fall. Är det någonting annat det, förutom den här jävla skiten? Ja, utöver det så har jag ett spel som jag också ser fram emot som är på helt andra sidan av spektrumet nästan för det här. För du har liksom Mass Effect, det är nytt, det är shiny, det är next gen, det är liksom nästa del i en serie, det är action, det är RPG, alltså där. Sen på andra sidan har vi Thimbleweed Park. Hör du det, Max? Thimbleweed Park. Vad säger du? Simple Weed Park? Precis, det var exakt det jag sa. Och det här är ju då ett retro peka-klicka äventyrsspel. Det här låter ju fruktansvärt actionfyllt. Det gör ju det. Det här är ju alltså, det här är Ron Gilbert, han som, och hans gäng, de som gjorde Maniac Mansion, Buffalo Trail Blank, Monkey Island, de där liksom. Mm. De har gått tillbaka till rötterna och då gör ett peka-klicka-spel som ser ut som om det skulle ha varit runt den tid då Maniac Mansion kom ut. Mm. Så i samma stuk. Alltså det, jag tror de beskrev det som att det skulle vara ett oupptäckt, hittills oupptäckt LucasArts-spel från 1987 eller något sådär. Fan, det låter lite mer intressant för mig. Det ser skitcoolt ut faktiskt. Det ser väldigt, det är någon sån här mördarmysterie typ. Är det om man får spela som typ två eller flera karaktärer. Jag följer han på Twitter och har läst lite om spelet, men jag försöker att hålla mig undan från det så mycket som möjligt, förutom att hålla koll på så jag vet när det kommer ut. Mm. För jag vet att jag kommer vilja spela det, och när jag väl spelar det, så ja, då fan ska det spelas också. För att Ron Gilbert, han är en av de där gamla hjältarna. Jag menar, mycket av mitt liksom kärlek för spel kommer från att jag suttit och spelat Monkey Island 1 och 2 liksom. Så det är där when it all began years and years ago. Så att det, så nu ska vi se fram emot det actionfyllda Thimbleweed Park som kommer fram snart, ja. För alla som inte är Max, så är det Thimbleweed Park, så Thimble som i, vad heter det, vad heter det, så här, ja, vad det heter. Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska nu. Alltså, Thimbleweed, det är ju såna här som rullar över prärien. Nej, det är Tumbleweed. Det är Tumbleweed, där. Just det. Det är Tumbleweed. Det var det vi hela skämt gick ut på, att det var actionfullt. Men jag kanske också är lite Max. Det kanske borde lite fall, Max jag... också. Du har lite otur när du tar. Det också. Utöver det så har jag ju även Siberia 3 som jag ser fram emot att ha väntat på att ta. Det finns ju även här, vad fan hette spelet? Det är det här Horizon Zero Dawn, som jag trodde skulle komma ut 2016 men inte gjorde det. Som också var väldigt intressant. Sen var det var något mer. Fan, jag hade det ju uppe alldeles nyss. Så professionellt det här, alltså. Oj, oj, oj. Ja, gistanes, det bara sprutar ur öronen. Ja, nej, men det var ett till spel också som jag vet var väldigt intressant. Sen såg jag ett nytt spel som kommer, Punch Club 2, Fast Forward. Så jag spelade första spelet och det var väldigt intressant. Så att, just det, Legend of Zelda Breath of the Wild. Det är till Wii U och Switch. Mm. Jag kommer inte kunna spela det, för jag känner ingen som har varken ett Wii U eller kommer köpa ett Switch. Så Jag får sitta och kolla på Let's Plays på YouTube helt enkelt. Men det ser onekligen intressant ut. Jag vill gärna kolla på det. Så att det intressant. Det. Men där har vi ju Robs lista för 2017. Vad han ser fram emot. Vi har ännu en medlem kvar som inte har avslöjat sin topplista. Hon kommer här! Lotta, får hon se din topplista? Kan jag få en trumvilver för nummer ett? Nej. Nej! Och det är... en helikopter som kommer in på Robs kontor. Du får klippa bort det där om du vill, men... Nej. Här sparar vi allt. Det vore ännu roligare om det kom en helikopter in hos dig och gav dig ett brev med finalisterna. Men, never mind. Föreställde mig bara när du sa det där, Max, när du introducerade henne, att det var liksom som i typ Sikta mot stjärnor eller någonting. Så, du. Och när de kommer in på scenen och det är liksom... vad heter det? Spotlightsen. De bara snurrar runt så här. Wow! Och så slutar så fastnar de på Lotta. Bara, och så står de där med ett brev eller något sådär. Glorious. Yes. Och så Lotta, låt oss höra. 2017, vilka spel ser du fram emot? Okay, det jag ser absolut mest fram emot, och det är ingen jättehemlighet, Stormblood. Because honestly, Final Fantasy 14 is... yes! Yes! Jag är förvånad. Du är jättechockad, jag vet. och nya klasserna. Vi har, det är möjligt att det bara kommer två nya klasser nu i Stormblood. Vi kommer få Spindelmannen som en ny klass. Det kommer bli jättespännande. Alltså min teori, det, what? Det går ju... Okej, vi börjar berätta. Från början. Får jag berätta? Mm, okej då. Det är Lottas tur ju nu. Så att... ja, Lotta får berätta. Jag ber om ursäkt. Det är ju så spännande. Ja. Du går hela förståelsen från förra fanfesten upp till nu så att de vet vart vi är. Ja, precis. Det är så här. Yoshi P, producenten, han tycker om att småspoila vilka nya klasser som kommer. Bland annat till förra expansionen, när vi fick Dark Knight, så hade han på sig på en fanfest, hade han på sig en Batman-tröja, t-shirt, så. Because, you know, the Dark Knight. För fanfesten som var i Frankfurt nu i höstas så hade han på sig en Scarlet Witch t-shirt. Och alla blev jättechockade när den första klassen som blev annonsad var Red Mage. Jättechockerande. Det som är klurigt, det är att nu, den senaste fanfesten som var i Tokyo för bara någon vecka sedan. Det var den 24 december. Precis, julafton. Så hade han på sig en Spindelmannen t-shirt. Och det här, nu blir det intressant här. Nu blir det väldigt intressant. Det har gått väldigt många olika teorier om vad det här skulle möjligtvis kunna vara. Det finns en director eller producer. Det är en director, inte sant? Som har gjort någon Spindelmannen-film. Han har gjort en trilogi. Han har gjort en primära trilogi. Ja, så att, yes, till och med. Som Sam heter det någonting. Yes, och det låter ju typ som samurai. På japanska så blir Sam Raimi blir samurai Raimi ungefär. Så det blir såhär samurai. Ja. Och det känns ju kanske lite långsökt, tycker jag. Men alla de här olika spekulationerna har också gett upphov till att Yoshi P har själv gett lite små hints. Han säger att det handlar om ledtråden ligger i ett av Spindelmannens äventyr. Och när man pratar om Spindelmannens äventyr, och ärligt talat, det ska vara en så uppenbar grej som Scarlet Witch och The Batman, så tänker man ju osökt på hur han fick sina krafter. Och han får dem genom att bli utsatt för det. Han blir ju biten av en spindel. Och det här gör att det börjar nu... Det här är mitt bet är att det kommer en Blue Mage. För att Blue Mages får sina krafter, lär sig sina krafter genom att utsättas för dem. Så att det är mitt bet. Jag tror att det blir Red Mage och Blue Mage. Och... det är möjligt att bara bli två klasser. Det är klart man alltid hoppas på mer, men det är möjligt. Och... jag vill fortfarande ha Dancer. Ja. Jag säger, vi pekar på Spider-Mans äventyr i Spider-Man 3-filmen som alla känner till när han går ut och gör sin berömda dans. Det var ju lite långsökt. Det var ju ännu mer långsökt med Sam Raimi, tycker jag. Den så stenhårt för, det måste vara den. Yes. Okay. Ah, ja. Alltså man skulle kunna argumentera för att ja, men han är fruktansvärt agil, han är snabb på foten och så vidare. Det här skulle möjligtvis kunna. Ja, yeah, sure, maybe. Men ja, jag tror fortfarande på Blue Mage. Men oavsett, okay. Alltså okay. Köra Red Mage. Seriously. Det är en freaking närstridsattack mage med freaking värja. Det kommer bli så freaking awesome så det sprutar fräck ur öronen och näsan och oj, allt oj, på det, en gång. Är det lika häftigt som nästan ditt nästa spel på listan? Antagligen, faktiskt. För att nästa spel... Det var jag forsar fram där. Wow, det var väldigt... Next game, go! Okej, nästa spel på listan. Nu kommer de utan inbördesordning. Spel som jag är lite sådär nyfiken på. Telltale Games kommer ju släppa ett nytt och det är ett Guardians of the Galaxy Telltale-serie. Och jag menar, honestly, grot. Seriously, du är... Jag tänkte säga just, vad heter han? Chris Pratt är ju han som kör Star-Lord. Yes. Om man följer honom, jag tror att han kan göra det väldigt komiskt roligt att följa honom i ett liksom Telltale-spel, tror jag. Beror på hur mycket allvarligt de går mot comedical relief-vägen. Sen är ju frågan också om det är faktiskt han som gör rösten också. Yeah. Precis, jag tog för givet att det gör det. Om det är han som gör den så tror jag att det kan bli mer roligt än det skulle bli annars. Jag hoppas har ni sett trailers för tvåan, eller...? Nothing. Okay. Jag håller mig borta. Jag har sett så lite av det så att jag hoppas att jag inte har sett något. Jag har sett lite grann. Det är också så där. I don't really want to, men det har ju varit bland annat den här med Baby Groot och Rocket. Mm, precis. And the pushing the button. Ja, precis. Jag är hypad för den filmen. Alltså, fy fan. Så att, alltså, jag är inte så jättehypad för spelet, helt ärligt. Just på grund av att jag tycker att Telltale är lite lackluster faktiskt. De har tappat lite av det där som det braiga med deras spel. Men, ja. Men det kan vara coolt. Det ska bli spännande att se. Jo, det är spännande. Någonting annat som jag tycker ska bli spännande att se, det är om man går från det här cute and groot så går man till croot. Och om man säger croot... Oh, wow. And we fight for the Tau. Så förstår ju alla sanna Warhammer 40K-nördar att jag pratar om Dawn of War 3. Cornflakes for the Blood God. Okay, seriously, you need to have bolted this door or I will come and show you the power of the Blood God. Again, please send help. No! Du gav dig in det här frivilligt, Max, skulle jag veta, eller? Jag har vapen, jag har både samurajsvärd och vanliga svärd. Jag har en gitarr, jag kan låtsas vara en bar, sjunga en låt som ökar skada med 20%. Nästa vi hör, nästa vad vi hör från er är att det är en murder-suicide bara. Eller double murder bara. Nästa vecka i Nördliv. Tyvärr så har... hela Örebro gått bort i en episk strid mellan Colossus. Precis. Ja, men nej. Du är hypad för Dawn of War 3 alltså? Alltså jag är inte jättehypad, men det ska bli lite mysigt. Jag menar, Dawn of War-spelen är lite mysiga. Men är det här spelet som ska vara med han Kratos, eller vad nu heter? Eller ja. Är det ett helt annat spel? What? Vad är det jag tänker på då? God of War är det. Yes. God of War. Det är det jag tänker på. Dawn of War har jag ingen aning vad det är för någonting i så fall. Dawn of War är ett strategispel som har Warhammer 40K-soldater okay. I sig. Okej, ser jag. Okej. Okay. Please don't take away my nerd card. det var inte meningen. Jag kan inte hålla reda på alla såna här grejer. Jag är inte så jätteinsatt i Warhammer 40K. Det är inte riktigt min Warhammer heller för den delen. Det är lugnt, jag kan uppfostra dig vid tillfälle. Men... Alltså när du säger det så låter det som du skrev en smäll i huvudet. Liksom. Du ska bli uppfostrad. Again, please and help. Alltså nu förstår jag inte vad ni grabbar har för bild av mig. Rätt bild uppenbarligen. Nej då. Men ja, det ska bli mysigt att gå och mosa lite. För att ja, det kan ju vara så att jag egentligen är lite chaos-spelare. Well, åtminstone i figurspelet, I mean, Korn is awesome. Korn is glory. Korn is awesomenest, glorious, chaos god of everything. Du ska få lite mjölk till dem där sen. Ska du se att det blir gott. Kan vara lite sylt också. Okej, Rob, kan du ta över värdskapet en stund? Nej. Chaos, en balanserad och nyttig frukost. Okej, hade du några minispel också, Lotta? Sådana här som du vill bara nämna? Ja, någonting som ska bli kul att se i alla fall. Jag är inte säker på att jag spelar själv, men som kommer bli kul att se. Det är Hello Neighbor. Jag har sett ett par Let's Plays. Ja, det ska bli kul att se vart de är på väg med det. Jo, jag har sett det. Jag har sett så här theories och allting sådär på det. Jag vet inte, det är inte spel vi spelar själv, men det är så här, what the fuck? Ja, lite så. Och sen också Subnautica. Det ska bli väldigt spännande att se fortsättningen. Har det release date nu i 2017 eller? Man kan hoppas. Det har ju varit i early access sen typ 2014 eller 15. Ja, precis. Eller något, någonting sånt. Alltså, jag ser det här lite som ett av de här spelen som egentligen aldrig blir klara. Men det är ju mer och mer, det känns mer och mer som att vi har en faktisk berättelse. Det är inte längre bara det här, wow, det är en cool värld och man kan simma runt och bli uppäten av jätteläskiga leviathans. Utan det, ja, jag tror att om man fortsätter i den här hastigheten så tror och hoppas jag att det kanske möjligt blir ett release date 2017. Ja, men det låter ju nice. Mm. Men, ja, då får vi spela nu med VR-support och alltihopa så att det inte är alls läskigt. Ja, det vore ju skitkort. Jag har hört att det är jätte weird att köra Subnautica med VR faktiskt. Det är så här, nästan att man blir sjuk. Ja, men just det här när man, ja, jag tänker i gungande vågor i vattnet. Folk blir sjuka av att bara vara på en båt. Nu är det ännu värre. Yep. Oh, jösses. Det måste ju vara jättekonstig disconnect mellan vad du ser för någonting och vad ditt inneröra känner av. Precis. För du ser liksom att det gungar upp och ner liksom så här, men ditt inneröra känner inte av att det gör det, så det måste bli jättekonstigt så här. Du måste ju må illa bara av det. Ja, alltså, ibland när man tittar på en lite för stor skärm och ser en Let's Play och de dyker ner i någon form av grottsystem och snurrar, så får man den där, vänta nu, jag vet att jag är på väg neråt och nu vrider vi oss och nu vet jag inte längre vad som är upp och ner, och vänta nu, nej förresten, jag ligger faktiskt på sängen. Vad är, det ställer till lite spännande saker i mitt inneröra, kan jag säga. Och sen har jag en hink med vatten som jag häller över henne för att få det ur det där och komma upp ur ytan där, så att säga. Precis. Mycket uppskattat. Oh, yes. Men det är i alla fall lite vad jag ser fram emot nu i 2017. Jag kan ju flika in här och säga det att jag vet min bror Simon, han är väldigt hypad för här Hall of Wars 2. Och han kan inte sluta tjata om det. Så jag kan flika in det där att jag vet att han är väldigt hypad för det. Jag vet även att Danny och Fredrik, tror jag, båda ser fram emot Thimbleweed Park. Så att gör inte alla. Och jag menar, det är säkert något Lego-spel som kommer ut 2017 som Danny ser fram emot också. Om Carl, det kommer ut något så ser han fram emot det. Det är väl säkert någon Carl ser fram emot nya säsongen av CSGO-turneringen. Ja, precis. Det. Jag såg även att nya Battlefront kommer ju ut i år också, så det är väl lite hypad för också. Battlefront 2, fast inte det riktiga Battlefront, för det riktiga Battlefront, Star Wars Battlefront 2 var ju alltså det som kom ut till Xbox för länge sedan. Det här är ju nya fake Battlefront 2. Och det är Star Wars vi talar om. Ja, precis, det är Star Wars Battlefront här. Så att inte folk misstar det med Battlefront. Nej, det här är Star Wars Battlefront. Det här är ju uppföljaren till Star Wars Battlefront som kom ut här för 2 år sedan. Precis. Jag var tvungen att tänka så här. Nu sa han fel när han sa Battlefield, men nej, Battlefront, ja. Battlefield. Yes. Vad tror du mig? Du tror jag är Carl eller? Jösses. Nej, jag är ledsen. Jag är ledsen, lilla gossen. Du är alldeles för gammal för att vara Carl. Ja, det är bra. This is true. Jag är nöjd med det. Men nu får det vara nog med veckans diskussion, vad vi såg fram emot något som så här avslutar så här. Ja, och det var veckans diskussion med vad vi såg fram emot detta kommande nya år. Och härnäst kommer Rob med övriga nördämnen. Varsågod Rob. Ja, det här kommer nördiga ämnen. Kommer ni, ska jag köra lite? Nej. Det var mer introducerat som en sång på en låtradio, men det funkar jag också. Och där hörde vi... Det var övriga nördämnen, by Rob. jag har två saker. Eftersom jag var den enda som hade någonting, för ni andra är inte nördiga nog. Säger du som har liksom ditt nördkort ute på liksom två strikes? Två strikes? Ja, alltså ärligt talat. Två strike kommer från snubben som inte kan uttala Thimbleweed Park. Jösses. Vadå Thimbleweed Park? Okej, pojkar. Eller hon som vill mörda alla. Jag vill inte höra någonting om det. Exakt, please. Ja, precis. Jag vet inte, barrikären håller på att släppa det. Sen spricker i den nu precis innan. Det börjar lysa igenom så här rött ljus. Liksom. Vänta, ni menar att det är någonting som håller på att rasera, nästan falla ihop lite som ett... korthus. Oh, wow. Wow. I had to, okay. Ni gör det för enkelt. Ja. Jag har suttit och jag kollade på typ första avsnittet för typ 1,5 år sedan eller någonting. Gjorde jag med en polare, men sen efter det så var det liksom jag orkar inte titta på det. Så vi kan inte nämna att det är House of Cards. Ja, men jag kommer till. Jösses, måste ni ta det? Jag trodde att du hade skippat. Nej, jag var tvungen att meddela våra stackars lyssnare. Varför är det alltid folk som måste hoppa iväg före mig? Simon och alla andra. Jösses, Max. Bra. Wow. Vi lyssnar på dig. Ja, nej, men jag har suttit på House of Cards då. Jag är i slutet på första säsongen, avsnitt 11. Och jag vet inte vad som kommer hända härnäst. Och jag, helt ärligt så är det brömet det jättemycket. Jag är så fascinerad av den här serien. Mm. För de som har sett det vet säkert vad jag pratar om. Alltså, huvudpersonen i den här serien, Frank Underwood, eller huvudpersonerna ska jag väl säga, de som är huvudpersonerna i den här serien, de är alltså, i vilken annan serie som helst så skulle de här ha varit bad guys. Mm. Så som manipulerande och liksom nervdelande, så här, som de är, då hade det varit bad guys. Mm. Men i den här hjälten så är de the good guys, inom citattecken. De är hjältarna, inom citattecken. Jag vet inte, de är huvudpersonerna i alla fall, man följer dem. Det är meningen att man ska heja på dem, antar jag, eller något sådär. Men på något sätt så är det som fascinerar mig så mycket är en nästan, det enda sättet jag kan beskriva det är brutal manipulering. Mm. Som pågår i den här serien. Alltså så som han, huvudpersonen Frank Underwood, han manipulerar folk runt omkring sig på ett så... Det är ungefär som man ger dem en käftsmäll, fast med ord på något sätt. Alltså det här är ett fruktansvärt intressant berättartekniskt grepp. Det kan ibland kallas för otillförlitlig berättare. Man kan också säga att det finns en otydlig eller fullständigt onärvarande moralbärare. Just det här att huvudpersonen är liksom inte... Du vet att det är fel i huvudet på dig, men det är dig jag får berättelsen genom, så att... I guess this is what I have to work with. Jag skulle inte vilja påstå att det är en opolitlig berättare, för det är det inte... För det är mer när man inte är säker på att huvudpersonen ger dig sanningen. Men vi ser ju... Den är inte opolitisk heller. Va? Vad sa du? Den är inte opolitisk heller, för att det utspelar ju sig väldigt politiskt. Nej, opolitlig. Opolitisk, jag förstår. Ja, jag bara täcker upp att det är opolitiskt också är. Det följer ju honom. Han är ju då... Han jobbar inom amerikanska senat. Jag är faktiskt inte säker på vad det är med att han ska vara för någonting. Min kunskap om amerikanska politiska systemet är nästintill ingenting. Så att jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket om politiken i det hela, utan jag är mer fascinerad över liksom just manipuleringen som pågår och hur han drar i folks stänger liksom och liksom får sin väg på något sätt. Han går liksom 3 steg runt folk för att liksom ta hand om dem, eller för att liksom få bort dem, eller få sin agenda framåt. Och det är liksom det är som ett stort schackbräde när man inte riktigt vet vilka spelarna är eller vilka moves man får göra. Så det är lite så här, man bara Men det är fascinerande att se det liksom fortskrida. Mm. Och det var ett avsnitt specifikt där han verkligen manipulerade den personen. Där den personen då försökte anklaga honom för att ha gjort någonting fel. Medan i slutändan så vände han på det där, nej men det är du som har gjort fel. Och fick folk på sin sida liksom, nej men det är helt klart du som har gjort fel. Och om du inte vill att liksom... Ja, nu vill jag gå och se den här serien. Ja. Det finns på Netflix. Ja, men jag har Netflix på min TV. Ja, precis. Nej, men det är liksom, som sagt, jag är första säsongen. Det finns 4 säsonger och jag tror att nästa säsong är sista. Alltså, jag tror det kommer den femte och det är sista, eller den fjärde är den sista, jag är inte säker. Jag har inte kollat, jag vill inte kolla upp någonting för jag vill se vad som händer. Och den första säsongen är 13 avsnitt. Så att jag tror det är 13 i alla fall. Och det är, jag är på 11 avsnittet och jag är lite så här, vill fortsätta se på den. För att det, jag rekommenderar i alla fall, hittills så kan jag rekommendera den ganska starkt. För att den bygger upp väldigt bra och det är väldigt, den sätter upp saker som händer senare väldigt bra. Jag tycker att just, men det som fascinerar mig är den så här morbid fascination över just hur personerna kan vara så här förjävliga och ändå försöka vara så, ändå ges vinkeln som att de ska vara huvudpersoner och good guys, man ska liksom heja på dem på något sätt. Men är det någon karaktär som man faktiskt hejar på, som man faktiskt tycker om? Alltså jag tycker ändå om huvudpersonen Frank Underwood. Jag tycker ändå liksom, han är inte elak, ond, utan han är bara väldigt brutal och liksom, han har sin egen moral, men det är inte riktigt vad alla andra skulle se på det, och det är som sagt väldigt fascinerande på, om liksom hans, för han är inte en bad guy som i Breaking Bad där man liksom, där han är en bad guy liksom, utan jag får inte, hittills så är inte Frank Underwood en bad guy, utan han är bara väldigt manipulativ och liksom sånt, och han gör väldigt ifrågasättbara val. Men på något sätt så är det ändå, jag kan ändå se vart han kommer ifrån med det hela. Och jag känner ändå att han är ändå rätt likable på något sätt. I alla fall vad jag tycker. Sen finns det ju de andra karaktärerna. Vissa är mer eller mindre sympatiska. Och lite sånt där. Så det är ingen karaktär som är direkt vit på något sätt. På det sättet. Det är mycket Shades of Grey över hela den här serien. Att, för mig så tror jag inte det, tror inte det finns någon man kan heja på riktigt sådär, sitta där, ja, den här personen kan jag lägga liksom mitt vad jag tycker det är. Den här personen kan lägga under soffan utan problem. Precis. Under soffan? Va? Jag vet, i alla fall. Nej, men så att jag rekommenderar serien hittills, ja, för jag får komma tillbaka efter jag har sett klart på hela skiten och faktiskt ge ett ordentligt verdict för vad jag tyckte. Sounds like, men känns den för mörk? Känns den för manipulativ och jobbig? Nej, alltså den har ju alltså väldigt små stunder, som alla bra dramaserier och sånt där har ju, alltså små stunder där det är väldigt lättsamt och så, bra saker händer och sånt där, och sen i nästa avsnitt så dör folk eller de får hela sitt liv förstört liksom och sådär grejer. Men det är ändå lite upp och ner som det ska vara. Och jag tycker att den är väldigt välbalanserad på det sättet. Men det är väldigt mycket mörka saker och sånt där. Men det är inte som en kriminalserie där liksom det är folk som blir mördade hejvilt höger och vänster liksom. Och de beskjuts med pistoler och allt sånt där. Utan det här är ju mycket mentalt, mycket manipulering. Mm. Det är mycket snackat bakom folks ryggar. Det är mycket drama på ett sånt sätt. Och det är väldigt bra gjort faktiskt. Mm. Tycker jag. Ja, det är intressant. Och jag med Kevin Spacey i huvudrollen som Frank Underwood. Han är, ja, han har ju den där vikten, han har gravitas liksom, som verkligen krävs för den rollen. Så att det är väldigt bra. I alla fall. Som sagt, gå och kolla på den, finns på Netflix om ni vill se den. Men utöver det så har jag en annan sak. Och det är en sak som jag fick på posten häromdagen. I en försenad julklapp från en polare. Och det är något som kallas för en fidget cube. Jag har följt de här sen jag först, de hade någon kickstarter och så där, hade de för typ tidigt 2016 tror jag. Där de visade upp dem. Och det är för folk som jag som har svårt att, som måste sitta och pilla med någonting eller kan inte sitta stilla riktigt ordentligt på det sättet att jag måste sitta och göra någonting med händerna hela tiden. Jag brukar ha en penna eller någonting man håller på med. Så, det här är lite av en gåva till en sån person. Och det är alltså en liten en liten fyrkant eller vad man säger, en kub då som är kanske, jag vet inte, den får plats i handen gör den, men den är inte allt för liten. Den är större, den är kanske 3 gånger större än en 6-sidig tärning. Mm. Om man jämför med typ en Rubiks kub, den är mindre. Den är ungefär hälften så stor som en Rubiks kub är den. Och den har ju 6 sidor då, och varje sida har olika saker. En sida har alltså en så här thumbstick från som man har på handkontroller till exempel. En annan har en switch, en sån knapp, en sån som typ en lysknappaktig grej som man kan flicka fram och tillbaka. En annan har en liten disk som man kan snurra runt. En annan har 5 stycken knappar ungefär som är utlagda precis som de skulle vara på en tärning. Som man kan klicka på. 3 stycken ger ett klickljud ifrån sig. 2 stycken är ljudlösa. Och sen på sista så är det en liten... vad heter det? Som en scrollkula liksom. Mm. Och 3 stycken hjul som man kan snurra på. Ungefär som de skulle vara på... Ja, det är svårt att beskriva. Men det är allt det här är alltså till för, och ytterligare en sida har bara en liten nedgropning som då ska vara som man kan smeka för. Jag kan inte riktigt komma på ett bättre ord, men man ska liksom precis som man har så här stressbollar och sånt där, så ska man ju liksom dra runt dem i handen och sånt där. Det är ytan som ska liksom på något sätt lugna ner den, och det man ska smeka den med typ tummen eller fingrarna så här, för att man ska liksom lugna ner sig. Det låter dumt när jag säger smeka, men alltså det är det bästa ordet jag kunde komma på. Det är alltså en liten designad av en indentering som är inspirerad av traditionella, jag kan inte översätta till svenska, men traditional worry stones. Ja, stressstenar, precis. Reduce anxiety when rubbed. Det låter som magiska stenar. Nej, men och den här är, alla de här sidorna är gjorda för att man ska kunna liksom använda dem och leka med dem, sitta med när man, medan man håller på med annat. Du kan ha den i fickan och hålla på och pilla på den och sånt där när du gör någonting. Den är ju till då för att hjälpa dig att stressa av eller lugna ner dig eller liksom bara ha någonting att pilla med för sådana personer som till exempel jag eller sådana som lider av stor stress eller behöver någonting att hålla på med. Så här. Jag tycker, jag har använt den ganska flitigt de senaste dagarna som jag fick den. Jag kan inte låta bli sitta med den. Så här. Och det är inte nödvändigtvis så, för min del i alla fall, så är det inte nödvändigtvis så att jag behöver någonting som hjälper mig att koppla av eller något sånt, utan det är mest att jag behöver någonting att göra med händerna, medan jag till exempel sitter och tittar på en tv-serie eller något sånt där. Det är, jag vet inte vad... Irritera folk runt omkring dig. Precis. Jag vet inte, låter den mycket? Det klickljuden låter ju när man klickar med dem och sådär. De saker som faktiskt klickar ju, och det låter lite, men det är inte så jättehögt. Och sen är det ju några av grejerna som inte låter någonting alls, för att de är ju liksom ljud... Det är ju bara en så här disk man snurrar runt och lite såna saker, så att den är inte högljudd på något sätt, och den har inga mekaniska, den har ingenting, skakar man på den så är det ingenting som låter heller, så att allting är väldigt bra satt och den verkar väldigt bra konstruerad. Själva kuben som är runt omkring alla de här grejerna är också av någon form av så här material som är typ på möss och lite sånt där, som är lite mjukare gummiaktigt, så att den är skön att ha i handen ändå liksom. Så att det, och de har ju, jag tror de har flera olika versioner av dem också, där de har olika typer av saker på sidorna också. Man får gå på deras sida, jag är faktiskt inte säker på, men sök på Fidget Cube bara på YouTube så borde det dyka upp. Eller på Google menar jag. Men ni kan söka på YouTube också, för det finns ju då där ni kan se hur de ser ut och hur man använder dem. Så. Men jag skulle starkt rekommendera det för folk då som har fidget-problem. Alltså man måste sitta och röra liksom på saker och sånt där. Istället för att man ska förstöra saker runt omkring sig eller slänga runt på grejer eller sitta och klicka med skit och sådär. Jag vet inte hur illa ditt fidget-besvär är om du måste förstöra saker. Jag hade ju fucking... Jag hade en sån här typ en hängergrej som kom med en tröja jag köpte som är i plast så här. Den är lite krok på, sen har den en liten knappgrej som man kan sätta fast i. Och där hade jag satt fast ett paperclip, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Game. Ett game. Game, ja. Så är det. Ett game. Och sen på det gamet så hade jag hängt en nagelknipsare. Mm. Och så satt jag och snurrade på den där på fingret liksom, och satt och liksom flickade den där fram och tillbaka och så där. Ibland flög den ju iväg och träffade grejer. Så då kände jag att innan den flyger iväg och träffar den här skärmarna, så kan jag lika, så är det nog bättre att jag lägger ifrån mig den och har den här fidget-kuben istället. Mm. Så det är en väldigt bra lösning, är det, tycker jag i alla fall. Mm. Mm. Istället för att skruva isär pennor och grejer. Och... Ja, den är ju väldigt bra för att ha någonting att göra med händerna. Så här, eller ena handen, eller hur man nu vill göra. Ja, i alla fall. Nice. Då så, men då tror jag att vi har tagit igenom oss detta lilla nördämnen, och då ska vi gå vidare till nästa. Det här blir sista segmentet för dagen, och det är då vår egna Lotta som ska hålla i detta. Oj. Och hon ska få läsa ett litet lyssnarmail här, så varsågod. Mm. Lotta. Mm. Tackar. Det blir faktiskt det första lyssnarmailet jag läser upp i podden, så att Anton som har skrivit in ska känna sig hedrad. Han skriver så här. Hej alla. Vill bara säga mina gotispel. Det är framförallt Civ 6 och Overwatch. 2016 års helt klart bästa spel. Civ liksom behåller grundstommen i spelet, men utvecklade enormt mycket. Det var i princip som att spela ett helt nytt Civ, och man var tvungen att verkligen sätta sig in på nytt. Helt fenomenalt. Overwatch hade så himla fina karaktärer och kändes väldigt genomtänkt. Jag tror också att jag gillar det för sitt utseende. Det är mina två favoritspel från i år i alla fall. Tack för en jättebra podcast, MVH Anton. Ja, jag håller ju faktiskt, jag håller med på Civ 6 där. Att det han säger, det är väldigt, det är nytt fast ändå inte nytt på något sätt. Mm. Ska vi ha den här diskussionen igen? Om favoritspel? Ja, nej, men jag säger det, jag håller med vad han säger. Overwatch kan jag inte kommentera för det verkar, det är inte riktigt mitt spel, så att, det är säkert rätt. Vi tackar väl för det mejlet i alla fall, gör vi. Ja. Tack för det. Det är spännande att höra vad lyssnare tycker. Yes. Alltid. Och då var det taget genom en eller avsnitt av dagens podcast. Du skulle tacka upp som medverk och skriva hit för hårt med halden. Ja, jag tänkte ju säga det. Så du skulle tacka. Det spårade. Ja, det gjorde det. Tänk på att det är mitt i natten. Ja, jo, det är ju det. Vi skulle vilja tacka alla medverkande i Nördliv för ännu ett bra avklarat avsnitt. Och som vanligt, är det så att ni vill oss någonting, så kan ni mejla till oss. För vi finns på info@nordlivpodcast.se. Där kan ni mejla om ni vill oss någonting, så kanske vi läser upp dem om det är någonting ni vill att vi läser upp. Sen finns vi ju på lite så här roliga ställen som iTunes, och vi är jättetacksamma om ni ger betyg och skriver en liten recension och sånt där. Det tycker vi är roligt att läsa om. Sånt där, så vi glädjer oss om på nätterna. Ni hittar alla länkar, allt som har med oss att göra, samlat på en kompakt och trevligt, väldigt pleasing to the eye, så att säga, mycket vacker hemsida som är då nördliv.se. Går även att komma in nordlivpodcast.se, men här är vi moderna och använder ö i våra adresser. Mm, så att, just det. Ja, precis. Och med det, så är det någon annan som har något roligt att säga på slutet här, eller? Nej. Nej, roligt vet jag inte. Nej, endast komik. Okej. Ja, nej, jag tänkte bara säga det. Jag skulle rekommendera att om ni gillar att titta på lite folk som spelar ett spel, så kan ni gå in på den YouTube. Det är Nordliv podcast, tror jag den heter bara. Det är bara söka på Nördliv på YouTube, så har vi en hel drös. Vi har Hall of Fame Forge, vi har Trials, vi har Battlefront, vi har lite Seven Days to Die. Det är fler saker kommer framöver 2017. Vi försöker fokusera lite på det, så det är bara att gå in och kolla lite där vad vi har för någonting. The best YouTube channel ever. Precis. Oh yeah. Explosioner. Och som sagt, vår Discord också är helt värd. Är ni väldigt välkomna in och hänga med oss där på. Länkar till allt finns på vår hemsida. Jag skulle tacka för mig, och tack våra kära två medlemmar här som har varit med och gjort den här podcast till en mycket möjlighet. Tack ska ni ha, och tack ni där ute. Säg hej då. Bye. Bye.